За Освальдам сачылі не толькі штатныя лепідаптаролагі з КДБ. Яго знаёмыя таксама папаўнялі аператыўную справу, давалі справаздачы пра свае ўражанні ад амерыканца. Сустрэчы праводзіў Сцяпан, які затым запісваў змест гутарак і акуратна пачуваў. Мэйлеру паказалі адзін такі дакумент, дзе ў якасці крыніцы выступала перакладчыца Таня з менскага інтурысту. Рапорт КДБ ад 8 ліпеня 60-го года. У выніку сустрэчы ў крыніцы ўсталявала добрыя адносіны з Лігарві. Ён разглядае крыніцу як чалавека, з якім можна добра правесці час. Не праяўляў цікавасці да дэталяў біяграфіі за выняткам узросту. Лігарві цалкам задаволены сваёй кватэрай і наяўнымі зручнасцямі. Яна яшчэ не абстаўленая, але цалкам прыдатная для халасціка. Калі крыніца была ў кватэры, Лігарві задаў ёй пытанне: «Чаму ты не пытаешся пра маё ўражанне ад Савецкага Саюзу?» Крыніца адказала: «Я думаю, ты сам падзеліся са мной сваімі ўражаннямі». І затым быў адказ Лігарві. Ён пачаў дзяліцца ўражаннямі. Яго расказ быў поўны энтузіязму да савецкай рэчаіснасці. Заўважыўшы дзве пары чоботаў, якія ён набыў, крыніца спыталася са здзіўленнем: «Навошта табе чоботы?» Ён адказаў: «Я люблю ўсё расейскае. Я хачу выглядаць як расеец». Гаворачы пра сваіх знаёмых, ён паказаў крыніцы некалькі фатаграфій, на якіх ён зняты ў кампаніі сяброў, аргентынца і яго жонкі. Адначасна ён паінфармаваў крыніцу, што мае яшчэ аднаго сябра, расейца, які працуе на радыёзаводзе. Агульнае развіццё Лігарві, кола яго інтарэсаў падаюцца нашай крыніцы абмежаванымі. Ён дрэнна разбіраецца ў мастацтве, музыцы, жывапісе і нічога ўжо не кажучы пра марксістска-ленінскую тэорыю. Ён імкнецца паступіць у інстытут замежных моваў і збіраецца ў дадатак да ангельскай самастойна вывучаць нямецкую. То да чобатаў крыніцы можна было даваць веры. А вось дыслексія Освальда збіла з тропу і крыніцу, і самае галоўнае КДБ, і нашмат гадоў наперад. Освальд любіў класічную музыку і выдатна ў ёй разбіраўся. Дома была калекцыя кружэлак, якія ён мог слухаць гадзінамі, а калі канцэрт перадавалі па радыё, ён лёгка ўгадаваў кампазітара і твор. Яго дзённік сапраўды поўны граматычных памылак. Першая кніга па-расейску, якую ён атрымаў у падарунак пасля прыезду ад сваёй перакладчыцы з маскоўскага інтурысту, раман Дастаеўскага «Ідыёт». У дзённіку ён напіша «І-дэ-от», але на чытанні дыслексія не адбіваецца. Герберт Уэлс. Гэты пісьменнік прыходзіць яму на памяць, калі ён піша ў дзённіку пра апараткі на заводзе, пра абавязковую фіззарадку, сходы. Рабочыя параўноўваецца са зданнямі з раманаў Герберта Уэлса. Верагодна, гэта асацыяцыя са сцэнаў будучыні ў раманах «Машына часу» ці «Першыя людзі на месяцы». Эрнст Хемінгуэй урыўкі яго апавядання Освальд начытвае ў Менску на магнітафон. Калі двух папярэдніх пісьменнікаў крыніца Таня магла чытаць, дык наўрад ці яна, ці Сцяпан разгортвалі дыстопію Джорджа Орвела 1984. А гэты раман Освальд прачытаў яшчэ да паездкі ў СССР. У сваіх нататках «Калектыў жыццё расійскага рабочага» ён саркастычны ў апісанні савецкай літаратуры. Гісторыі пра любоў вельмі рэдкія і звычайна складаюцца з эпізодаў кшталту «Хлопец любіць трактар, дзеўчыну». Альбо як Іван павялічыў прадукцыйнасць працы, каб спадабацца Наташы, брыгадзіру. Неаблага зразумеў Освальд і савецкую выдавецкую палітыку, што да замежных аўтараў. Некаторыя з гэтых аўтараў вельмі папулярныя ў США, але не з тых самых прычынаў. Джек Лондон пісаў, як мы лічым, прыгодніцкія гісторыі, а расейцы думаюць, што гэта адлюстроўвае сённяшняе жыццё. Эрнест Гемінгуэй напісаў «Стары і мора», глыбока кранальную гісторыю барацьбы чалавека з прыродай і морам, якую тут лічаць абвінавачваннем капіталістычнага грамадства. Хаця Гемінгуэй, у адрозненне ад Джека Лондона, ніколі не быў сацыялістам. У чалавека, які чытае дэтэктыўныя гісторыі замежных аўтараў, узнікаюць вельмі дэпрэсіўныя адчуванні. Яго прыдушвае шэрасць і сум жыцця, якое там апісана. Освальд згадвае раманы нямецкага празаіка Леонарда Франка, ангельскага Уільяма Голдынга, класікаў амерыканскай і ангельскай літаратураў. Хаця кола яго чытання ў Менску зусім іншае. калі дзве студэнткі Ін'язу, з якімі Освальд пазнаёміўся на канцэрце ў філармоніі, упершыню прыйшлі ў яго кватэру, каб паглядзець ангельскія кнігі, яны хваляваліся. Вось зараз пабачаць кнігі Хемінгуэя, Фолкнера, магчыма, нешта забароненае, рэдкае. На паліцы стаялі творы Маркса і Леніна па-ангельску. І гэта ты чытаеш? Вельмі цікава, правда? Мы ўсё гэта вывучалі па-расейску, навошта нам чытаць тое ж самае па-ангельску? Ну, а я не чытаў, і мне вельмі цікава. Ідыот, магчыма, так і застаўся неадоленым, але тэарэтыкаў камунізму Освальд чытаў. І не толькі іх. Ужо па вяртанні ў Амерыку у 1963 ён складзе сваю ўласную тэорыю таго, што павінна прыйсці на змену адначасна капіталізму, сацыялізму і камунізму, і назаве яе афінская сістэма. У ёй гарантуецца прыватная маёмасць, як пры капіталізме, уводзіцца бясплатная абавязковая адукацыя, як пры сацыялізме, касуюцца падаткі, як абяцала КПСС, адмяняецца расавая сегрэгацыя, як абяцала дэмакратычная партыя США, не дапускалася нацыяналізацыя, манапалізацыя, як пры камунізме і капіталізме, забараняўся фашызм, выраб зброі масавага знішчэння, а прэсе гарантавалася свабода, як прапаноўваў, напрыклад, акадэмік Сахараў. Уся дэмакратыя мелася ажыццяўляцца на мясцовым узроўні без цэнтралізаванай дзяржавы, як вучыў Александр Салжаніцын. Як для самавука, дык выйшла моцна. Калі б гэтыя ідэі авалодалі масамі, дык грамадзянскай вайны не пазбегнуць было б ні ў США, ні ў СССР. У сваім дзённіку Освальд не згадывае перакладчыцу Таню, але піша пра перакладчыцу Розу Кузняцову. Бляндынку, не замужам, працавала ў мінскім інтурысці і не раз бывала ў гасцях у амерыканца дома. Яе імя ён піша без двукосця. Можа, не здагадваецца, што некаторыя асобы з ліку яго знаёмых маюць больш за адно імя, ці проста не ведае граматыкі, і таму з усіх знакаў прыпынку карыстаецца толькі кропкай. Але пакуль яе ставіць было рана.